binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu asâtași, cu să-i mirgăm întotdeauna, cum și furna și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoasă, Dumnezeu, de nedășanată, slavă ție. Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile tale, Mării sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Grichere Mărturisitorul, Sfinților, muceniște, menta, gata, înghel și acelor din preună cu Dumnezeu. Ale Sfinților, Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, Șmedele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca o bun și pe oameni viitori. Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, ca tu și până la și în vecii vecilor. Socotind omul iubit credincioși un frumos templu, cu frumoase uși și ferestre, să ne screpurăm în lăuntru Lui prin pilda de astăzi și să mai scotocim ceva pentru mințile noastre atât de păgubite de aceste frumuseți inestimabile care greu se găsesc în viațul părăcinit de cuvântul Lui Dumnezeu. O întâmplare oarecare care îi se întâmplă Mântuitorului în pașii lui dumnezeiești și omenești. Mergea prin Ierihon și cum era înconjurat de oameni pretutindeni, fiind foarte iubit și sorbindu-i cuvântul dumnezeiesc de învățătură, avea să fie pus față în față cu o situație care ne-a rămas până în zilele noastre vie, neacoperind-o colbul istoriei, precum și rugina, rămânând neputincioasă să o distrugă. Fiindcă era înconjurat de popor, un oarecarele om, pe care Evanghelistul Luca îl descrie scurt, dar destul de concis. Și numele îl dă Zaheu, care se tâlcuiește în ebraică prin casă, și era și mic de statură. Și se oprește cu condeiul descrierii lui la scena care o face, neputând să-l vadă pe Mântuitorul, datorită faptului că era mulțime multă și el era la periferie, s-a gândit să se urce om destul de recunoscut pentru cinsta și slava lui într-un dud ca să capete puțină înălțime și de acolo să-l vadă pe Domnul. Nimic deosebit, dar cum suntem noi învățați ca să învârtim pe toate fațetele cuvântul dumnezeiesc și de acolo să scoatem acel nectar, așa vom face și acum. Domnul îl vede pe acest Zaheu, îi și spune numele, nu l-a cunoscut niciodată, precum nici Zaheu nu l-a cunoscut pe Domnul, doar din vorbe. Și îi spune, coboară-te, Zahee, că astăzi în casa ta trebuie să rămân. S-a cutremurat piticul când a auzit, tocmai Domnul s-a referit la el din atâta mulțime. imediat a coborât și îl primește pe Domnul cu mare smerenie. Imediat cum vine Domnul în casa lui, parcă face o mărturisire. Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și te-am nedreptățit pe cineva cu ceva împătrit întors înapoi. Iar Domnul, replicându-i, ne învață și pe noi, dumnezeiescui cuvânt. Amin, zic ție, mântuire s-a făcut casei tale, că și tu ești fiul lui Avram. Iubiți credincioși, atât de frumos ne vorbește Domnul pe înțelesul tuturora, dar pătrunzând în adâncina cuvântului, se odihnește și filozoful și istețul care își zice că este destul de desfundat la minte și crede mai greu cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, oricine, dacă va căuta, va și găsi. Deci acest Zaheu îl spune evanghelistul că era mai marele vameșilor. Dacă e cineva pe aici să-mi cer scuze, vameșii dintotdeauna au fost conotați niște oameni care multe lacrimi au lăsat în urmă. Iar el era peste toți vameșii. Pentru aceasta și notează evanghelistul că era bogat. Deci de mare vază acolo, în Ierihon. Dar probabil că avea ceva bun în el și a lăsat toate grijile lui de a se înavuți mai mult decât avea și face acest gest care îi rămâne un moment crucial în viața lui. Crucial și de mare învățătură pentru toți oamenii care vor să se împace cu Dumnezeu. Iubiți credincioși, omul când este furat sau se lasă furat datorită neatenției, a indolenței lui, de valurile vieții, e cuprins imediat de spinii, de pălămida aceasta care nu are nevoie să fie nici semănată, nici grijită de stăpân. Ea crește de la sine. Și tot ce-i viu și bun pentru hambarul stăpânului omoară. Deci iată și pe acest Zaheu, om fiind chip și asemănarea lui Dumnezeu, cum se face din om mare din ce în ce mai mic. Într-o înțelegere mai înaltă a cuvântului, vrea să arate Hristos că omul, cât de înalt ar fi el în gândire vorbind, dacă își lasă mintea nepregătită, negrijită, atunci îl face pitic, îl face din ce în ce mai mic, îi diminuează puterea de a cunoaște frumusețea lui Dumnezeu, legile lui Dumnezeu, după cum a și spus, gustați și vedeți că bun este Domnul. După cum vedem, oamenii din toate timpurile și mai ales ai zilelor noastre sunt mari în societate, dar sunt doar o simplă carcasă trecătoare din această viață efemeră. Ei la minte sunt foarte mici, pitici mai mult decât Zaheu, din cauza că nu pot să priceapă cuvântul lui Dumnezeu în care subzistă mântuirea. Aș putea să spun că majoritatea pierd și ce au avut din cultura nativă care trebuie să o aibă un om, fiindcă este angrenat ca o rotiță în vârtejul vieții și nu mai are timp nici pentru el, nici pentru cei dragi, nu mai spun de suflet și de Dumnezeu. Deci iată piticania aceasta care se oprește în pașii vieții lui și parcă vrând să-l vadă doar pe Domnul, se urcă în tine. Putea să fie un alt copac, dar știm că rodul dudului e plăcut și parfumat și dulce. Domnul căruia nu este nimic acoperit, toate avându-le descoperite în ochii Săi, căutându-i interiorul, îi și spune că în casa Lui astăzi va fi, nu mâine, ci astăzi. Deci numai că de aici, de la du-te la locul acestei scene, imediat și-a îndreptat pașii spre casa Lui. Această casă nu este altceva decât locașul inimii tale. Că momentul când tu pregătești ca un împărat inima, unde vine Domnul, locașul sensibilității omului, el neîntârziat vine. El este la ușă, bate, dar tu trebăluind și nefiind acasă, stă și te așteaptă, poate-i deschizi cândva. Să-l socotim pe Domnul că intră în casa lui Zaheu. Imediat face mărturisire. Și-a făcut un discernământ al trecutului său. Și pentru aceasta spune pentru toată lumea cât va ține creștinismul. Jumătate m-am hotărât din avere să o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit cu ceva pe cineva, împătrit în tot. Să mergem la acest partaj. Această jumătate, iubiți credincioși, într-o înțelegere mai mare, nu este decât trupul omului, el fiind dual, trup și suflet. Sărac în acest context este diavolul, din cauza că el nu poate să facă niciodată faptă bună și ca atare este un jertfelit, un răpănos, un păduchios, un sărac. Deci din acel moment când face această mărturisire, trupul său nu va mai lucra lucrurile cu care să-l îmbogățească pe diavol, adică mârșave prin care a trăit până acum. Și momentul când trupul nu mai devine un rob al patimilor, el lucrează într-o altă arie, a cărui rod este mântuirea și nici cum pierzarea. Deci pe loc schimbă stăpânul din omul nedreptății care semăna atâta lacrimă la cei ce treceau pe sub mâna lui și îmbogățea haina omenească, iată-l cum trece în partea cealaltă sărăcind, se leapădă de serviciul acesta, de meseria aceasta nedreaptă, la propriu, iar la figurat își ia angajamentul că răpădând păcatul și schimbând stăpânul, va lucra fapta bună. Cealaltă jumătate spune că o împătrit-o de celor ce iau nedreptății, fără numai că el a rămas sărac din toată avuția. A făcut și la propriu când, adevăr, pe toți i-a mulțumit și în felul acesta nimeni nu mai striga sau se uita la el cu mânie spre răzbunare. Și a devenit un prieten. Dar, în sensul celălalt duhovnicesc, era un om lucrător al faptelor bune, un om odihnit în sinea lui, un om care se mulțumea cu cât îi trebuie omului pentru o pace lăuntrică desăvârșită. Domnul îi și spune că astăzi, precum și el a spus, acum dau ce schimb dumnezeiesc de cuvinte, ce gramatică dumnezeiască omenească. El n-a spus că voi da, precum nici Domnul nu i-a spus că vei fi. A spus el, Zaheu, astăzi fac și Domnul astăzi l-a numit fiul lui Avram, adică a început să facă faptele lui Avram. Dragi credincioși, acest Zaheu suntem noi, dar rămânem repetenți fiindcă acesta astăzi îl amânăm. Și pentru ce? Că suntem întemnițați în acest maras mincinos, în această mreajă care cu timpul când se putrezește devine greu de suportat mreaja vieții trecătoare. Îndelungăm cuvântul astăzi. Și ați văzut fiecare dintre frățile voastre când sunteți întemnițați într-o patimă, parcă m-aș mai îndulci de ea, peste un ceas o fac, sau mâine, iar nici măcar acel mâine nu există în conștiința ta. Aici aș putea să spun că există omul în lăuntricul lui când conștientizează viața lui trecută, imediat pune piciorul în prag, își deturnează conștiința și odată cu conștiința împărăteasa care stă mereu să fie pusă în drepturile ei, adică mintea, și tot ce este sub minte, tot arsenalul, iese din robia păcatului. Nu ne mai mirăm de ce sunt atâtea păgubiri trupești și a minților la timpul acesta. Oamenii îndelungă de la o clipă la alta, crezând că și mâine va mai trăi și cât pietrele va trăi, îndulcindu-se de păcat. Acest Zaheu, să nu credeți că era un pensionar, un schilodit și marginalizat al societății. Ca altfel, Conteiul, evanghelistul insuflat de Dumnezeu, nu avea să se oprească la el. Era în puterea vieții, era în apogeul cărnii lucrative. Dar iată cât de greu i-a fost și totuși a făcut-o. S-a urcat în dudul faptelor bune să culeagă rodul, dar Mântuitorul imediat i-a spus: coboară, că eu vin în casa ta. Prin acest coboară îl arată pe om că dacă stă sus, adică în înălțimea faptelor bune, și prin smerenie nu se coboară să-și aducă aminte că este neputincios, va cădea. Ce vrea să spună Domnul prin această pildă de coborâre a lui Zaheu? Mulți oameni au trăit fapte bune, după cum am spus duminica trecută de acea femeie care era fecioară și împodobită cu fapte bune și mormântată în biserică. Și alții așișterea, dar au rămas în înălțimea minții și nu le-au făcut acestea cu smerenie. Ca să prindem acest cuvânt, să-l lipim bine în suflet și în conștiință și să înțelegem totodată esența cuvântului, ne oprim la Sfântul Apostol Pavel. După cum el face mărturisire publică lumii, ceea ce aș invita pe mulți să o facă, dar cu căință, nu doar de moment, că eram râvnitor în obiceiurile părintești și goneam biserica și o stricam pe ea. Dar dacă i s-a arătat Hristos în vedenie când mergea în Damas să ucide pe creștini, el imediat a conștientizat, a ascultat glasul Domnului, s-a dus la apostolul Anania, botezându-se s-a făcut apostolul neamurilor. S-a înălțat la ceruri și cât de smerit spune că ceea ce a văzut acolo, urechea nu le poate auzi, ochiul nu le poate vedea și nici la inima omului nu se pot sui frumusețile care le-a văzut acolo. Deci pentru întoarcerea lui, cugetarea lui dumnezeiască, ca acest Zaheu de astăzi, Dumnezeu i-a dat acest dar. Dar ca nu cumva mintea lui să alunece într-o mândrie, tot el spune, și mi-a dat Dumnezeu pentru aceasta ca să nu mă nasc pe îngerul satanii. Și de multe ori m-am rugat la Domnul să-l ia, dar mi-a spus, îți este ție de ajuns darul meu. Cât de frumoase cuvinte! Îngerul satanii, spun Sfinții Părinți, că era un făcător de idoli. un meșter și de câte ori îl întâlnea în piață sau când predica poporului cuvântul lui Dumnezeu, se smulgea din mulțime și îl pălmuia rușinându-l. El nu riposta, că niciodată un om dumnezeiesc nu ripostează. Păstrează cu sfințenie cuvântul Mântuitorului. De te lovește pe partea stângă, întoarce lui și partea dreaptă. De va scoate sabia, tu las-o în piatră. Și din aproape în aproape găsim că toți sfinții au mers ca niște miei, fără de glas, la junghiere, pe acest altar al lui Dumnezeu. Deci iată, iubiți credincioși, cum Dumnezeu dându-i pe îngerul satanic, cum l-a numit Sfântul Apostol, l-a dus în spate și, într-adevăr, nu s-a înălțat cu mintea. Nimic nu este mai frumos în caracterul unui om, nu mai spun duhovnicește, chiar în viața laică, indiferent dacă tu crezi sau nu, să fii modest, sau cum spunem noi, smerit. Ești plin de daruri, ești ca un pom cu crengile aplecate spre pământ de atâta rod, copci, în jurul tău e parfum de roadă bună. Vei fi plin de frunze unde mulți vin și se adăpostesc de arșița soarelui. Vei fi primitor ca un copac cu o corană frumoasă unde se odihnesc păsările obosite. Vei fi un om bun, un pom bun în curtea grădinarului care te-a sădit al lui Dumnezeu. Că însuși Dumnezeu din înălțimea sa, căreia nimic nu-i lipsea, el fiind făcătorul cerului și a pământului și a omului, s-a smerit pe sine și a venit alături de noi suferind neputință. A suferit și moarte, ocară, ca să dea pildă, cum a spus apostolul, din ce a pătimit sau a învățat ascultarea. Deci, dragi credincioși, întotdeauna când vrei să faci o faptă bună, smerește-te întâi. Sunteți mulți care poate vă rugați, postiți îndelung, faceți fapte bune. Dacă ele nu sunt parfumate cu acest parfum dumnezeiesc al smereniei, nu se înalță către Dumnezeu, rămâne asemenea jertfei lui Cain, scoate fum, are cine scoate fum, dar se împrăștie pe pământ. E ca un parfum care rămâne închis în sticlă, în cutia care l-a împachetat. Așadar, iubiți credincioși, îl vedem pe acest Zaheu cum, plin de smerenie, că ușor nu i-a fost om de mare demnitate, să se coboare la mintea unui copil, să se ridice acolo un copac să-l vadă pe Domnul. Așa se întâmplă și în viața noastră. Luna aș putea să spun că este plină de zahei la timpul acesta. Oamenilor li se pare că ei sunt totul și nimeni ca el nu este. Și pentru aceasta împrumutând niște lucruri murdare, declasatoare, chiar și din punct de vedere moral, merg cu nasul pe sus. Îi se pare că sunt la înălțime, dar ei de fapt sunt niște zahei. Potopul patimilor care este asemuit norodului, din pilda de astăzi, nu lasă pe om să gândească cele înalte, adică să-l vadă pe Hristos în plenitudinea, în absolutul frumuseții lui, după cum a și spus, să-l gustăm că bun este. Iubiți credincioși, vă invit la acest ospăț al Domnului, la acest parfum cum l-a descris înțeleptul Solomon. Mir de nard care te îmbată de frumusețea Lui, ceea ce este Hristos în învățăturile Lui. Cum de multe ori am spus, nejicnind pe cineva, ci răscolind mințile și trecutul frăților voastre. Spunea apostolul Pavel, repetându-l eu, corintenilor, ce roadă ați avut în acelea de care acum vă rușinați? Vă văd pe mulți dintre frățiile voastre cât v-ați chinuit să ieșiți din această temniță, din acest norod al patimilor, să te urci în dulc și să-L cunoști pe Domnul. Și într-adevăr, sunt convins că mulți gustând din El, din parfumul Lui, așa de odihniți vă simțiți că, într-adevăr, primiți cuvântul Domnului, că nimic nu te desparte de dragostea lui Dumnezeu. M-aș mai rezuma la o mică pildă, deși este lungă, dar am să o îmbrac în haina vorbirii, să spunem chintesența, să înțelegem. Sfânta Evgenia, fiică de prefect în Alexandria, frumoasă în tinerețea ei, plină de bogăție, tatăl, mama, toate rudele idolate, dar ea în mintea ei curată nu era odihnită ca acești idoli ar fi făcut, cerul și pământul. Și tata a căutat, a încercat acest pitic să se urce în dud. Dumnezeu nu s-a lăsat, mult a așteptat să fie descoperit ei. A auzit că mai este pe lume și creștinismul și a stârnit curiozitatea. Din aproape în aproape a făcut un zicleșug de genul acesta. A vrut să viziteze o mănăstire unde a și rămas. S-a dus cu o caleașcă, cu bogății, cu slugi, spre o mănăstire, dar ea a vorbit cu doi oameni care avea în ajutor dat de tatăl ei, ea fiind lumina ochiului pentru ea. Noaptea a coborât din acea trăsură cu cei doi oameni, căruța s-a dus înainte, iar ea s-a dus la o mănăstire și din momentul acela a fost pierdută pentru părinți. S-a dat și ea famen. Famenii care știți, bine că știți, care nu știți, învățați cine sunt. S-au dus la acea mănăstire, i-a trimis starețul pe toți trei famenii. A ajuns la o înălțime a faptelor bune, atât de mare încât că murind starețul, a ajuns ea starețul. Stareță peste bărbat. Aceia, cunoscând-o că ea este bărbat, dar de așa natură își masca trupul și așa de frumos vorbea și așa de cuvincios se purta, că toți au crezut. Diavolul, care nu iartă nimic, a intrat în sora ei și din aproape în aproape, negăsindu-i niciun doctor, s-a auzit de acest Evgenie, mare făcător de minuni. Iată cum este dusă la mănăstire și dată în custodie lui Evgenie să se roage pentru ea. Evgenia a cunoscut că-i sora, a tăcut, a făcut rugăciune, a vindecat-o și a trimis-o acasă. Nimic spunând. Părinții bucuroși au trimis daruri la mănăstire, dar diavolul nu s-a lăsat păgubit. A intrat în burta celei vindecate și crescându-i burta, părinții crezând că este gravidă, s-au năpustit cu furie asupra lui Evgenie. Precum și mărturisea din lăuntru ei glas. Cine te-a batjocorit pe tine, fata mea? Tatăl meu, Evgenie, n-a făcut rugăciune și m-a batjocorit. Așa furie a ajuns în acel om și fiind și cu putere de decizie, a dat ordin să fie aduși toți călugării din mănăstire și uciși, dar după judecată. Primul trebuia să intre la judecată Evgenie, umilită, bătută, cele mai groaznice cuvinte de către idolatrii, totuși a tăcut cu demnitate, până în momentul când s-a dat decizia să fie spânzurată. Nu mai dura decât câteva clipe și s-a dat în strană. Și atunci spune, judecătorule, vreau să spun ceva între patru ochi. Spune, dar să nu vadă ceilalți. S-a dat mai deoparte și și-a descoperit pieptul. Ce, eu sunt fiica ta. A rămas uimit, fiindcă și fratele ei era în acel complet de judecată. Și atunci și-au dat niște semne particulare, din copilăria lor, a rămas rușinat și diavolul și toți idolatrii, s-a botezat toată casa, iar tatăl ei a ajuns episcopul locului și după aceea, când a încreștinat toată cetatea, a murit și mucenicește. Iubiți credincioși, ce înseamnă să trăiești după Dumnezeu, să fii Zacheu? O copilă, cât de rod a adus lui Dumnezeu? Iată cât de bun este Cel ce ne-a zidit. Ce-ți trebuie? Să pui oprire păcatului. Nu putea să fie și ea ca celelalte fecioare sau care sunt astăzi. Nu poate să se urce în dulț datorită că faptului că-i schilot, e șchiop și mâinile sunt slăbănoase, cum spune apostolul. Mulțimea patimilor nu o lasă sau nu o lasă să-l vadă pe Domnul. Sunt grijile care m-au înconjurat și de la o clipă la alta vă înconjoară mai mult. Dragi credincioși, să fie nedrept Dumnezeu cu mine în ceasul judecății, dacă sunt nedrept cu ceva. Din suflet vă spun și ne scufundăm și ne înălțăm și ne plimbăm ca o pasăre liberă printre crengile copacilor, în aceste comori ale Sfintelor Scripturi, să vedem ce-au făcut oamenii, cum din păcate s-au înălțat, cum din înălțime au căzut, ce trasee cutremurătoare au făcut oamenii în viața lor și nor de pilde și de mărturie având în viața noastră, putem să ne confundăm și noi și să-i găsim cum a lucrat acela, măcar o părticică din acea lucrare să lucrez și eu să-mi salvez sufletul. Voi conchid acest cuvânt printr-o mică mustrare, care, dacă vor să se supere, să se supere. Dar eu nu mă supăr, indiferent ce zic în conștiința lor. Am spus că mai ales tineretul de astăzi sunt Zachei. Au ieșit foarte multe virusuri care, trebuie să spun, nici măcar să mai rămână într-o treaptă morală, nu mai este tânărul de astăzi. Își împrumută toate gunoaiele din școli, de la prieteni. Legea este lăsată de Sfinții Părinți femeia să umble într-o costumație decentă și nici cum să poartă port bărbătări. Deja s-a universalizat. Dacă se duce o fată la școală în portul frumos, plăcut, că mai frumoasă vei fi așa în portul tău decât să umbli mai mult goală, râd celelalte. Au început să se civilizeze oamenii. Trebuie să scoateți bani să cumpărați copiilor telefoane mobile. Nici nu a ieșit din pelin și trebuie, dragul mame, să aibă telefon mobil. Iar dacă nu are, râd ceilalți de la școală. Dragi credincioși, nu sunt un retardat al timpului acesta, trăiesc în viața aceasta și Îmi dau seama ce este modernismul în știință și nu-l ignorăm, dar intrarea lui în ființa omului și distrugerea lui. Au apărut aceste nebunii cu telefoane, cu videocamere și vor apărea și mai performante. Până nu-l schimb, sigur că da. Iarăși tata și mama, tot achinat de draga lui odraslă, trebuie să bagi mâna în buzunar și să ia. Dar nu-ți dai seama câtă otravă dai copilului. Trebuie să iau fetei bluși din cei mai aleși, că care i-a luat ieri, nu mai sunt buni, că toată școala și-a schimbat. Și dacă nu fumează, bineînțeles, o demodată, și celelalte. Credeți că în aceasta subzistă a fi un om cult, a fi un om pregătit? Din contra, devii în gloata aceasta care este manipulată precum turma de animale. Animalul în iesle, să-mi iertați cuvântul, se bucă, se grijește de el, dar el nu conștientizează că face un trop. Eu îți dau în iesle, dar ai frâu în coarne sau ai cotesul. Nu ai voie să părăsești, eu sunt stăpânul tău. Iar când tu nu mai vii și nu mai ești productiv, pentru ceea ce eu te țin, cuțitul la gât. Mult suspină animalul atunci și ar vrea ca să plece în pustie. E târziu. De ce spun acest lucru? Așa vor ajunge oamenii la timpul acesta. Vă vor lua, iubiți credincioși, libertatea aceasta de gândire. Vă vor aduce acasă toate mofturile, numai să-L pierzi pe Dumnezeu. Numai să nu mai gândești cele curate. Îți va crea un Dumnezeu ca o păpușă. Știți că sunt și psihopați din aceștia care se folosesc de semenul lui, care trebuie să-l aibă lângă el, de altă natură. Așa vor face la timpul acesta, prin toate demersurile, niște oameni fără nicio valoare, doar carcasa de om, restul rob, din noapte până noapte, descreștinat, neavând niciun Dumnezeu. Ce să mai spun de timpurile care se conturează din ce în ce mai mult de monitorizarea oamenilor prin acel chip care s-a povestit în Sfânta Scriptură de peceta lui Anticrist. Atunci, cu adevărat, nu vei mai avea voie să mai faci nimic din cele ale libertății minții. Și ca să fiu pe înțeles, dacă vei fi Zaheu și vei vrea să te urci în dud, va fi lângă tine jandarmul și îți dă cu parul peste picioare. Și îți rupe picioarele, n-ai voie să te urci acolo. Așa vor ajunge oamenii care vor încerca să evadeze din acest corset mincinos, puturos, mormânt văruit, să miroase a mir, a dumnezeiesc, să înțeleagă pe Dumnezeu în frumusețea Lui și să lepede ideile mincinoase despre zeități, despre ziua îndrăgostiților, despre toate nebunile care vi se transportă. Sunt în vapoare, venind din păgânismul Americii, fac halt în Occident, în Vatican, și apoi răsturnat cârdeul peste ortodoxie. Îmi pare rău, să mă ierte Zaheu, să mă ierte Domnul și frățile voastre, dar coborâm în Erihonul de astăzi ca să ne poziționăm, aș putea să spun, și geografic, și dogmatic, unde ne aflăm. Și totuși putem, ca să ne găsim liniștea, că este în noi Dumnezeu și pacea, numai să ne urcăm în șurubi, cât mai avem putere. Dragi credincioși, gustați și vedeți că bun este Domnul, mi-o spun mie și vă spun și frățile voastre. lepădat jugul satanei care e parfumat și stă numai pe masa duhovnicească roșcove. Și te izbește în putoarea păcatului și când ai ajuns peste gât de putoare, scufundat, te leapădă ca pe o cârpă neținând cont de suflet. Deci biserica te scoate din gheara satanei, a minciunii și sufletește vorbesc. Că n-are nimic comun cu trupescul. Trupescul e al cezarului. Luptă-te cu hoitul cezarului, dacă asta vrei, că și tu ești un hoit. Dar partea sufletească, cealaltă jumătate de care spune Zaheu, grijiți-vă de ea. Dragi credincioși, acestea fiind spuse, îl rog din toată ființa pe Dumnezeu să încolțească o sămânță cât de mică în conștiințele frăților voastre și să lumineze această pildă de Zaheu pitic, de Domnul și de Duh. La mulți ani și Domnului Hristos, cinste și slavă în veci, amin.